wachlarze wielkich mistrzów. Transmisje koncertów w radiowej dwójce. Na program zaprasza Orlen, mecenas festiwalu Chopin i jego Europa. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień, bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 sierpnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Za pół godziny w sali BHP w Gdańsku rozpocznie się posiedzenie Komisji Krajowej w sprawie podwyżek dla budżetówki. Polski konsulat w Dżakarcie jest w stałym kontakcie z biurami podróży, które organizowały wycieczki do Indonezji. W najbliższych dniach Lubuskie ma być jednym z najgorętszych regionów. Podwyżek dla pracowników sfery budżetowej chce NSZZ Solidarność. Za pół godziny w sali BHP Stoczni Gdańskiej rozpocznie się posiedzenie Komisji Krajowej. Związkowcy mają dziś rozmawiać o swych postulatach z premierem Mateuszem Morawieckim. Domagają się przyszłorocznych podwyżek przynajmniej o 12%. Nie satysfakcjonują ich też zapowiedzi płacy minimalnej w przyszłym roku na poziomie 2220 zł i zwracają uwagę na zamrożony od 6 lat wskaźnik Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jeśli postulaty nie zostaną spełnione, Solidarność zapowiada protesty. Konsulat w Dżakarcie jest w stałym kontakcie z biurami podróży, które organizowały wycieczki do Indonezji. Nie ma informacji, by którykolwiek z polskich turystów ucierpiał, informuje MSZ. Przedwczoraj na wyspie Lombok doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,4. Zginęło 98 osób. MSZ potwierdza, że na terenach dotkniętych trzęsieniem byli Polacy. Na lotnisku na Lombok utworzony został punkt konsularny, w którym obywatele Unii, w tym Polacy, mogą uzyskać pomoc i informacje. Władze indonezyjskie uruchomiły też bezpłatne połączenie promowe z portu Lembar na Lomboku do Padang Bay. Równocześnie polski resort spraw zagranicznych wydał oficjalne ostrzeżenie, w którym apeluje o powstrzymanie się od podróży na wyspy Lombok i Gili, a przebywającym tam osobom zaleca opuszczenie terenu. Jak napisano na stronie ministerstwa, niewykluczone, że będzie dochodziło do wstrząsów wtórnych, które mogą spowodować dalsze uszkodzenia budynków i infrastruktury. W wyniku trzęsienia ziemi na wyspie Lombok zniszczonych zostało około 13 tysięcy budynków. Lokalne władze szacują, że bez dachu nad głową jest co najmniej 20 tysięcy osób. Brakuje prądu, wody pitnej i żywności. Karol Surówka, Polskie Radio. Województwo lubuskie ma być jednym z najgorętszych regionów. Upały osiągną 35 stopni. Na razie w regionie nie ma zakazu wstępu do lasu, jednak Dariusz Szymura ze Straży Pożarnej apeluje o ostrożność. W większości województwa mamy drugi i trzeci stopień zagrożenia pożarowego lasów. Te lasy są monokulturowe, sosnowe. Tutaj ten ogień może rozprzestrzenić się bardzo szybko i w niekontrolowany sposób. Ta fala upałów ma ustąpić w piątek. Dwaj mężczyźni oskarżeni o przemyt prawie 20 kg marihuany z Hiszpanii do Polski. Narkotyki zostały wwiezione w ciężarówce. Prokuratura w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia. Obaj oskarżeni zostali zatrzymani w listopadzie w Kątach Wrocławskich, gdy przekazywali sobie towar, mówi Grażyna Wawryniuk z prokuratury. Oskarżony Janusz W. nabył te środki na terenie Hiszpanii, natomiast na teren Polski zostały przywiezione przez drugiego z oskarżonych, Dariusza K. Przewiózł je w ciężarówce. Oskarżonym zarzucono dokonanie wspólnie w porozumieniu z innymi osobami wewnątrz wspólnotowego nabycia oraz przewiezienia znacznej ilości środków odurzających. Janusz W. nie przyznał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień. Dariusz K. stwierdził, że nie miał świadomości, że w ciężarówce przewozi narkotyki. Obu grożą co najmniej 3 lata więzienia. Brexit będzie głównym tematem spotkania brytyjskiej premier Theresy May i szefowej szkockiego regionalnego rządu Nicola Sturgeon, do którego dojdzie dziś w Edynburgu. Jego przyczyną jest impas w negocjacjach Londynu z Brukselą, którym jest zaniepokojona Szkocja. Nicola Sturgeon wydała oświadczenie, w którym krytykuje rząd centralny za brak wizji i sugeruje, że ma on rozważać opcję wystąpienia z Unii bez jakiegokolwiek porozumienia. W Edynburgu atmosfera karnawałowa, festiwale teatru, muzyki i sztuki. Premier obejrzy występy. Ale wydane przed spotkaniem oświadczenie Nicoli Sturgeon sugeruje, że atmosfera rozmów premier i pierwszej minister będzie raczej chłodna. Mówienie w sposób pozytywny o braku porozumienia jako taktyce negocjacyjnej tworzy realne zagrożenie, że brak ten stanie się rzeczywistością, czytamy w oświadczeniu. Do tego apel. Rząd w Londynie musi pokazać, że ma plan B. I ostrzeżenie. Nie możemy sobie pozwolić na, tu cytat, ślepy Brexit. Większość Szkotów zagłosowała za pozostaniem w Unii. Politycy rządzącej tu separatystycznej Szkockiej Partii Narodowej cały czas podkreślają, że ich zdaniem Brexit

Can you be true? Can this possibly be real? I knew quite suddenly. Do you sense how I feel? I long to hear you whisper my name till you tell me, my darling, you may be my man. There will be days when you must go from my side. There may be nights when clouds deny a starlight. Only time will tell us. I hope that it speaks gently. If it isn't, then to be, then again, by then, we might not be listening so attentively. I will be there if the days bring torments and trials to close the distances, only measured in miles. I long to hold you all through the night and to tell you, my darling, you make everything seem right. And then I'll hear you call. Podglądam pocztę, jeszcze tutaj nie wszystkie mamy otwarte skrzynki nasze i nie wszystko jeszcze widzimy, ale widzę, że udało się nam rozkręcić Państwa wyobraźnię. O, może w ten sposób. Na przykład padło pytanie, pan Wojciech wysłał je do nas obojga, czy tematem dzisiaj jest znajdowanie sensu i prawdy podczas wypoczynku wakacyjnego? No jeśli wyciągniemy jedno słowo z tego pytania, to mamy temat. To mamy temat, to prawda. O. Znowu mamy temat. I teraz już chyba wszystko jasne. Przed chwilą Elvis Costello zapytał, can you be true? A to było smutne, okropnie. Naprawdę? Tak. A mnie się wydaje, że w upał taki, jaki teraz tutaj w Warszawie, taka lekka dawka melancholii, to działa nieco łagodząco, chłodząco. Melancholia na upał? Mhm. A co, Metallica? A przyniosłam Metallikę. Metallica na upał. Nie, nie, to nie o to chodzi, tylko on tak smętnie bardzo... No bo on się zastanawia, czy ona jest naprawdę, czy nie. To są poważne sprawy. Ale skoro tematem jest prawda, to prawda jest wesoła. Prawda jest dobra. Prawda cię wyzwoli. Prawda nie jest wesoła. Nie jest wesoła? Nie. Prawda? Smutna jest? To jakie można straszne rzeczy powiedzieć prawdziwe? Aha, no tak. Oj, to ja chyba jestem nieprzygotowany. Czy dzisiaj będzie dużo wesołych piosenek? No nie, ale piosenki... No. Prawda jest relatywna, poza tym chciałem powiedzieć. Ja nie miałabym z tym szans. Ale myśl, że prawda jest wesoła, jest śmiałą. Chyba się wycofam z tej... Może inaczej. Wesoła prawda jest wesoła. A smutna... A to prawda. A smutna nie jest w ogóle wesoła. No chyba lepiej tak. Ja mam tytuł We'll Be Together. Ale co to mam? Jak to? Hey baby, don't you know, don't make no difference how bad the weather blows. Heaven knows we'll be together. You and me, we'll be together when the honeysuckle dies. Just like two pieces of the same cherry pie, my oh my. We'll be together. No cone, and we'll talk about the way it used to be. Back in the days when we was all alone. Ain't it funny how it all runs together like the sea? You and me, we will be together. Co się zdarzyło na tej antenie kilka minut temu? No, zaczęłaś się śmiać z mojego wyboru. Agnieszka się przestraszyła. Nie, ona już po prostu nie mogła wytrzymać tych dywagacji o tym, czy prawda jest wesoła, czy nie. To była wesoła piosenka. Ale co ona ma wspólnego z tematem dzisiejszej audycji? No, że jak ktoś mówi drugiej osobie we'll be together, to znaczy, że chce i że mówi prawdę, będziemy razem. Ale przecież jak mówi coś takiego, wiadomo, że ma niecny plan do którego takie zdanie a na ty pewno jesteś podejrzliwa. Będzie prowadzić, a potem się już nigdy nie odezwie i nigdy nie zadzwoni. Nie, to było właśnie o prawdzie. I chciałem nawet powiedzieć, że pan Piotr napisał coś, co mnie skłoniło do zastanowienia, bo powiedział, napisał w liście, że kłamstwo ma krótkie nogi. Czy z tego wynika, że prawda ma długie? To by znaczyło, że prawda jest modelką. Albo bocianem. No nie, przestańmy sobie żartować. Marcin, pan Marcin napisał z nadmorza i to nas powinno ucieszyć, ponieważ pan Marcin dziękuję nam, że jesteśmy, gdyż utwory, które nadajemy, dramatycznie różnią się od tych, które nad naszym morzem ryczą wszędzie dookoła pana Marcina. Potrafię sobie to wyobrazić, ja tak? Też. O tak. Panie Marcinie, to teraz może pan zrobić głośniej na przykład. Bo kiedy wybierałam kolejność piosenek i pomyślałam, że teraz będzie Metallica, myślałam, że będzie ona odpowiedzią na to, że prawda jest wesoła, jak powiedział Wojciech Mann, ponieważ utwór jest zatytułowany Sad But True, ale teraz, kiedy usłyszałam, że prawda jest bocianem, myślę, że już nie ma to większego znaczenia, ale tak czy inaczej utwór wspaniały i, panie Marcinie, głośny. muszę ci powiedzieć, Aniu, że spadła na nas lawina zdziwień. Tak, ja również otrzymałam. Mam wrażenie, że tym wyborem zaburzyłam jakąś naturalną równowagę w ogóle w świecie. Że to ja, tak. Bo nie powinnaś była nadać tego. Są pewne rzeczy, które wydają się być, no właśnie, pewne, stałe, niezmienne. A tymczasem. No właśnie, niektórzy z Państwa podejrzewają, że my zamieniliśmy się rolami. Ale nie na zawsze, chociaż ten mój wybór teraz, on nie może być przypisywany temu, co ty zwykle nadajesz, bo ty nie sięgasz tak głęboko w historię popowych, rockowych piosenek, rock'n'rollowych. Artysta, idę o zakład, o każde pieniądze, że nigdy o nim nie słyszałaś. Robin Luke. No tak, już po mnie nie widać. Nic. Ja też za dużo nie słyszałem o nim, ale mam jego greatest. To miał aż tyle przebojów, nie, że zbierało nie, się na składankę? Wydał płytę, na której jest 21. Nie, przepraszam, 31. Ale sam sobie ją wydał? Piosenek. Wydawnictwo wydało, normalnie. Duża płyta, Robin Luke. Ale tytuł jeden mi tak podszedł pod temat. Chociaż twoją metodą nie wprost. Tytuł brzmi Poor Little Rich Boy. Biedny, mały, bogaty chłopiec. Tak, ale co to ma wspólnego z... No, i teraz pytanie, znak zapytania wisi nad tym, czy to jest prawda, czy kłamstwo. My naprawdę dzisiaj wymieniliśmy się naszymi płytami. Dzisiaj wszystkie utwory Wojciecha Mana są nie na temat. Ale jeszcze nie skończyliśmy audycji. A jest to piękny utwór zabytkowy ze skarbnicy największych przebojów Robina Luka. Perhaps my shoes need soles and heels, but I know how a rich man feels, because your love means more to me than all the wealth untold. I'm just a poor little rich boy with a lucky star above. Don't have a thing, but I'll match any king, long as I have your precious love. Some dream of castles in the air, but I can be a millionaire with just your lips pressed close to mine as we both kiss goodnight. I'm just a poor little rich boy with a lucky star above. Don't have a thing, but I'll match any king, long as I have your precious love. Just a poor little rich boy with a lucky star above. Don't have a thing, but I'll match any king, long as I have your precious love. I know I don't have a thing, but I'll match any king, long as I have your precious love. No, trochę się Ania wzruszyła jednak. To bardzo piękna piosenka. Otrzymałam wiadomość, już wracam do mojej poczty. Pan Tomasz napisał: Pani Aniu, powiem krótko, audycję prowadzą Anna Mann i Wojciech Gacek. No, to jest nasz taki przekorny zabieg, to się wszystko zaraz naprostuje. Tak, teraz z pewnością. Teraz utwór, który chyba w tym duecie mogłam wybrać tylko ja, ale przynajmniej pozostaje cały czas przy piosenkach na temat. Teraz będzie o prawdziwym uczuciu. No i co? No tak pokochał, że napisał o tym piosenkę. A gdzie jest w tym prawda? No, w tytule już jest True Affection. I on jest. On tak mówi. On tak mówi, on się nie może doczekać, kiedy oni się spotkają, bo cały czas tylko ze sobą piszą i to jest takie wszystko w dzisiejszych czasach. A ona mu wierzy? Dobrze się ta historia skończyła. Tak? Mhm. A on nie miał na myśli. No, co prawda potem ją zdradził i napisał o tym następną swoją płytę, ale kiedy był ten utwór, jeszcze wszystko było. A jeszcze wtedy. Tak, jeszcze wtedy było to. Tak, wtedy to tak. True Affection. Father John Misty, True Affection. I a propos tego utworu i tego, co mówiliśmy przed chwilą, otrzymałam taką wiadomość i przeczytam ją teraz Państwu. Pani Aniu, a propos prawdy i fałszu. Podobno dzieci są najszczersze i wiedzą najlepiej. Moja córka, kiedy miała około 3 latka, po przemyśleniach zadała mi pytanie. Mamusiu, czy prawda to dziewczynka? Odpowiedziałam, że tak, bo chwilę wcześniej bawiłyśmy się w określanie rodzaju żeńskiego. Na to moja córka, czyli chłopiec, to fałsz. I to dwie kobiety zmajstrowały tę potwarz. A trzecia przeczytała. A trzecia przeczytała. A jeszcze do tego ta trzecia, czyli Anna Gacek, sugeruje, że jestem nieprzygotowany, że przyniosłem płyty od tak z półki zgarnięte bez myślenia o temacie. Nie, to tak nie działa. Otóż, żeby zagrać utwory nie na temat, a wiem to najlepiej, także trzeba się przygotować, więc to nie jest ten zarzut. Aha, czyli że po prostu omijam... temat. No dobrze, a jeżeli piosenka nosi tytuł Tell the Truth... No to wreszcie jesteśmy w domu. Wreszcie jesteśmy w domu. Ja mam wszystkie na temat, a ta jest już tak łopatologicznie na temat. I do tego ładna. Thank you. Derek and the Dominoes. Rozmarzyłam się, także dlatego, że zostawiłam tę płytę w domu. A chciałaś ją przynieść? Z tym utworem? Bo on jest dość cudowny. Przysługę, tak? I później tak pomyślałam, ach, niedobrze zrobiłam, ale już nie chciałam wracać i tak właśnie. A ja jak ten dobry duch, wyczułem cię i przyniosłem. Wspaniałe to było. Ja jestem dobry taki, że aż nie wiem. Zaraz sprawdzimy, ponieważ teraz będzie dobry moment, by zarzucić mnie porcją złośliwości i wszystkich, a nie mówiłem. Bo teraz będzie utwór kompletnie nie na temat. A dlaczego? Bo jestem zafascynowana tym, że pojawił się wybrany przez kogoś w gronie utworów na ten temat, a nie ma z tematem nic wspólnego. I pomyślałam, że skoro się tam znalazł, to znaczy, to jest znak, że mam go dzisiaj zagrać. Skomplikowane, prawda? Ja mam taką prośbę, żebyś mi to wszystko napisała, tak. Ja wezmę do domu i sobie poczytam i zrozumiem. Tak. Ja mogę wyjaśnić, to żadna tajemnica. Dziennik Guardian ma zwyczaj zapraszać swoich czytelników w wersji elektronicznej do tego, by po tym, jak sami rzucą temat, tak jak my, na pewno od nas to zresztą ściągnęli. Po tym, jak oni dokonają selekcji 10 utworów na temat, proszą słuchaczy, czytelników w komentarzach, by kolejne dopisywali. I czasem ta lektura jest ogromnie przyjemna, ponieważ otwiera oczy na nowe tytuły, na nowe możliwości interpretacji tytułu, co nie tak, tematu. Ja to widziałem, rzeczywiście. Tak. No i właśnie w tej selekcji czysto redakcyjnej pojawił się utwór, który naprawdę nie ma z prawdą nic wspólnego. Nic. Może tak jak ja, redaktor uwielbia tę piosenkę i postanowił jednak ją dołączyć. A co to za utwór jest? To jest utwór o tym, że życie w trasie jest trudne, bo jest dużo kobiet w pokojach hotelowych i trzeba sobie jakoś z tym wszystkim radzić i tymi emocjami. A co one tam robią? Jest 14:46, nie mogę powiedzieć. Czekają. No, ja myślałem, że to są grupy turystek. Nie. Ale one czekają. To w tej piosence czekają. Pada. Tak. Czekają na niego, a on fantazjuje o tym, jak one czekają. No to i on jest... by chciał, żeby one nie czekały na niego? Nie. On by chciał, żeby czekały. On już by chciał być w tym pokoju numer 505, o którym jest ta piosenka. No, musisz mi to wszystko napisać. I'm going back to 505. If it's a 7-hour flight or a 45-minute drive, in my imagination you wait in line on your side with your hands between your thighs. Stop. Not shy of a spark, To było o czym? To było o trudach życia w trasie. Tak. Czyli zupełnie kompletnie nie kompletnie na temat. Kompletnie nie na temat. Piosenki o prawdzie mogą być różne, jak się okazuje, szczególnie jeśli wybiera je pani redaktor, ale na przykład otrzymałem od słuchacza, chyba od słuchacza, bo nie podpisane, taką sugestię, że prawdą jest to, o czym śpiewał David Bowie, tu jest cytat: Planet Earth is blue and there's nothing I can do. No ale takich prawd jest więcej. Tak. Ja się zgadzam z tym, że Ziemia z daleka jest niebieska i że nic z tym nie można zrobić, chociaż staramy się bardzo, żeby ją troszkę odmienić. Tak. No ale teraz mój wybór może być zdumiewający dla niektórych, bo to jest muzyka troszkę spoza wachlarza tego, czym ja się zajmuję, ale kiedy sobie posłuchałem tego i wpadłem na pomysł, żeby nadać, to uświadomiłem sobie wyższość muzyki tanecznej, nazwijmy to, sprzed lat, nad tym, czym po głowie łupie mnie dzisiaj duża grupa festiwalowych idoli. A że tytuł jest o prawdzie, bo mężczyzna mówi kobiecie, jesteś moją pierwszą i ostatnią, jesteś dla mnie Ale to się śmiejesz. Jest kłamstwo zawsze, no. To jest, mężczyzna mówi to szczerze i brzmi prawda. Póki oczywiście nie przyjdzie następna, pierwsza i ostatnia. No ale nie jest tak, że jest jedna prawda w ogóle na świecie. Są, następują kolejne prawdy i przestań się śmiać. Jedna jest wesoła prawda, druga jest mniej wesoła. I no, już mamy kończyć, Agnieszka pokazuje. No to posłuchajmy i pożegnajmy się. Do usłyszenia. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping and slipping more and more away into that super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby.